Каханне. Золотой завеей падало на землю желтое, барвовое и коричневое листья клену. Шапотело под ногами, кружилось вокруг спадницы. Светится бегло по дворы, ей волосы просвечивало ранешнее, еще малиновое солнце, и, сдавалось, вокруг девчины разливается зянье. Мабуть, она спешалася на стайню, каб узять своего скакуна и на целый день зникнуть в осеньском лесе, те мчаться по дорогах меж жаутелых пожняв. Раптовно девчина небы наткнулася на нечто и спынилася, межволе поднявши голову туды, откуль отчинивши в узкое окно, затягненное бычиным пухером, захопленно глядел на ее Данила. Позерки их сустрелися. Ей, мабуть, хотелось крикнуть нечто жартауливое. Да было у позерку хлопца нечто, что спынило ее, примусило раптом нечакано для себе збянтежиться и на ягоны тихий добрый день отказать таким же тихим, либо навод змовницким голосом. Але кто тут мог их почуть? Бель? Драмаў далёка, у будцы каля брамы ў цёплым кажуху яму было утульна і спакойна. У сядзібе ў такі ранні час галасы чуліся толькі на кухні. Там жыбянцяй поўніў дрывамі чэрава печы, ды сонны кухар чысціў рэпу, выціраючы спацелы лоб аб плячо. Даніла глядзеў на дзяўчыну з захапленнем. У малінава-чырвоным ранні, калі ўсё і гонта, страхи и стены, и старанно подметенный двор светилася чистенёй и цнотливостью юного дня, и она сама была, як это ранне. Молодостью и здоровьем дыхала уся ее постать, ее тварк с великими вачима, ее имкливая хода. Знов на целый день у лес ти упали, ён сам адчуў у сваім голасе папрок і збянтэжыўся. «А што мне рабіць тут? А дядька? Хіба ён не...» «Не. Ну і ён не цікавіцца. Яму падавай варцобы. А што гэта? Ты не ведаеш?» «Не. Я табе пакажу. Я ўмею ў іх гуляць. Толькі дядька злуецца, бо я ўвесь час выйграю. Можа, ты навучыш мене? Цябе? Навошта?» «Каб быць з табою побач...» Мог бы ён крикнуть, але только збянтэжыўся и промармытаў. «Я ж болей нічога пакуль не могу». Светіцца імгненна подумала, от чаго яе тварк стал заклапочаным и еще больш приемным яму. «Добра, але до тебе я болей не прийду. Мачыха мне забаранила. Ты сам спустися, можешь?» «Да уж ж, як-небудь, спустися и выходь на задний двор, до Нёмана, до блеху». Блех — место для выбельвания полотна. Бляхарка — женщина, что займается выбельванием. «Выход тут, за огороджей. Блехарок еще не будет, они приходят поздней. Я возьму варцобы, а ты не забудься на кожушок, а то змерзнешь. У нас раницы холодные». И она помкнулась наперед, и он ледь поспел ускрикнуть. «Зараз выходить? Тишей ты, яна!» Девчина кивнула на зачиненные окна. «Зараз почуя!» Трохи знов подумала. «Давай завтра, такой же порой, коли солнце вунер на той вершалине засветить». И она показала на высокий клен, який был уже добро охопленный золотым осенним солнцем, что тем часом поднялось над двором. Рыпнули дзверы ля вартоўні каля брамы. Светіца пырснула назад, паспеўшы кінуць Данілу усмешлівы і ўжо па-сапраўднаму змоўніцкі зірк. На двор выйшаў Бель, мажны, шаракатвары, дзяцю гадоў сарака, сонна пацягнуўся, агледзеўся. Даніла не паспеў зачыніць вакно, і той падышоў пад самыя дзверы. «Ужо і за дзеўкамі палюеш», — сказаў насмешліва вартаўнік. «За молодой господыней? Гляджу, ты хват, усюды поспеваешь». «Да я...» — замармотав хлопец, запунцавевши, як пивоня. Вартаўнік засмяяўся. Яму было прыемнае збянтэжанне маладзёна, ягоная сарамлівасць. «Дзела маладое», – сказаў ён ухвальна. «Заўтра паклічуць на вайну і ляжаш, як той колас у полі. Самага салодкага ў жыцці так і не паспытаеш. Так што гэта я так, з зайздрасці кажу. Я ўжо быў жанаты, стаў даўцом, цяпер во маю кралю, і як той сабака яе пільную. А якую кралю, дзядька?» Яны размаўлялі паўшэптам, але гулка і рэха на прасторным двары паўтарала словы, і таму абое перайшлі ледзь не на шэпт, што стварала між імі нейкі тон даверлівасці і добразычлівасці. «А ты маю кралю добра ведаеш, яна табе есці носіць. Краска?» «Ну, яна. А што ты так здзівіўся? Дзеўка яна шустрая, вясёлая. Пані нас пажаніць хоча. Што ж, я не супраць, абы пасаг за ёю быў прыстойны. Хай зарабляе, дагаджае гаспадыне, можа, што і выйдзе. А што, без пасагу ты яе не ўзяў бы?» «Дык без пасагу дзявок тут так без меры. А на што мне яны? Я сабе цану ведаю і сам панам хачу быць. Хай сабе і невялікім. Што думаеш, салодка кожную гаспадарскую патрэбу абслугоўваць? І сам жа ты служыш. Так вот табе што за тваю службу. Заўтра забяруць, ды злачынцам аб'явяць. Так што абхаджвай гаспадарскую дачку. Можа, што і табе перападзе». Данілу не захацелася слухаць далей. Тое, што нараджалася ў яго душы, было гэтак далёка ад тых падміргванняў да падзмокванняў, ад прыкідак і падлічванняў чужога дабра, з якімі вартаўнік, ён жа і фурман гаспадыні, гаварыў пра адносіны паміж мужчынам і жанчынам. Тое ж нячыста вабнае, юрлівае праслізгвала і ў намёках краскі, і ў ласкавых пальцах гаспадыні, якімі яна гладзіла яго руку. Але да светіцца ўсё гэта не мела ніякіх адносінаў. Калі узгадваў яе, адчуваў свежы подых ветру, пах восеньскіх вяргіняў ды мёду. І таму, крута абарваўшы гаворку, павярнуўся і пайшоў да сябе думаць пра яе. Ён не спаў амаль усю ноч, слухаў, як гудуць апоўначы пад няспынным ветрам клёны, працяжна, паныла. Глядзеў, як паўзуць па цаглянай сцяне лёгкія, хуткія цені, як прабіваецца праз акно сваім невыказна чаравальным серабрыстым святлом поўня. Слухаў, як уверсе нехта лёгенька бегае, можа, гэта гуляў з мышамі выгнаны з сядзібы святой вадою дамавік. Час ад часу ў вартоўні пачынаў грабсці, дый раз-пораз спалохана ускокваў, цяжка ўздыхваючы бель, якому, мусіць, моцна хацелася спаць пасля дзённых любошчаў з краскай. І ўсе гэтыя пошумы выразна чуліся і Данілу. Пасля, калі ён на нейкі момант быў ужо ўгруз у трывожны вязкі сон, заспяваў певень, звонка, голасна, абвяшчаючы канец панавання страшных для чалавека прывідаў начы. І адразу замоўкла бегання наверсе, поўня нырнула ў аблокі, а хлопец канчаткова прачнуўся і зразумеў, што цяпер ён не засне, а будзе, як прыкаваны ланцугом, цікаваць за ружовай палоскай, якая яшчэ не хутка з'явіцца на ўсходзе. Ён расчыніў вакно, накінуўшы на плечы кажух. Яшчэ было цёмна, але быццам бы ледзь пасвятлела на ўсходзе. А можа, яму гэта толькі здавалася, бо позіркам і думкамі ён прыспешваў раніцу. Гатовы быў маліць багіню ладу ці аўшуру. Хочай разамкнуць нябесныя дзверы і выпусціць да людзей трохі прытомленыя за лета свяціла. Ён нават прашаптаў старадаўні бабулін спеў, якім яна вітала на купальні ранішнюю зару. «Узыходь, сонейка, узыходь, нам святло радасное прыводь». А тым часам нібы нехта і сапраўды пачуў яго, у сядзебе засвяцілася адно вакно. Мабыць, свечка была пастаўленая на столік, таму што круглячок святла лёгка калыхаўся, міргацеў знізу, абмалёўваючы ўзоры кветкі на фіранках. Данілава сэрца шалёна закалацілася. Яму здалося, што за фіранкай мільгануў абрыс свецецы. Так, можа, яна таксама не магла заснуць і ўстала, каб хутчэй дачакацца раніцы. На гэтым другім паверсе якраз і былі лажніцы гаспадароў, овкі, свецецы ды ейнага дзядзькі. Хто ж з іх траіх устаў так рана, запаліўшы свечку? Канешне, яна. Пяшчота затапіла хлапечую душу. Свецецца паўстала перад ім так яскрава, што ён, здаецца, мог бы разгледзець кожную вейку, кожны амаль нябачны валасок на руках. Яна смяялася, і бляск у ейных вачах быў жывым і гарачым, нястрымна вабіў да сябе. А што, калі ўлезці да яе і ціхенька пастукаць у шыбіну? Але гэтая думка адразу згасла. Яна не гладышка. Гэта крыўдзіць яе не можна. Гладышка — легкадумная жанчына. Ужо тое, што ён знайшоў яе ў гэтай любчы, куды прывёў яго ціні бог усіх закаханых лель, вялікі цуд, падраваны жыццём. Ён жа мог і не дапяць сюды, застацца ляжаць пад карчом у лесе, рассечаны мячом крыжака. А вось жа будзе нарэшце раніца, і сонца, і яна. Яна прыйдзе да бляхарні ля Нёману, каб вучыць яго гуляць у варцобы. В акно свяцілася ўначы, і хлопец адчуваў сябе матыльком, якога, не гледзячы на ўсе ягоныя разумныя парыванні, нястрымна вабіла гэтае трапяткое святло, адзінае ў гэтай шапаткой прахалоднай начы, адзінае ва ўсім свеце. Дарэмна ён ахалоджваў сябе думкамі, што там, у лажніцы, сапе і грэе немаладыя косці, дзядзька свецецы, альбо глядзіцца на сябе ў люстэрка і з горычу лічыць першыя маршчынкі ля вачэй ганарлівая прыгажуня овка. Сэрца ягонае хацела, каб не магла, гэтак як і ён, заснуць дзяўчына, якая так нечакана і раптоўна стала для яго найлюбай сярод мноства іншых дзяўчат, можа і больш прывабных, як на густ іншых хлопцаў. Здаецца, ён глядзеў на вакно доўга, але калі адарваўся і зірнуў на ўсход, там яшчэ і не святлела. Поўня схавалася, і халодныя абыякавыя зоркі час ад часу выглядалі ў разрывы паміж хмарамі. Акно ж неўзабаве пагасла, і зноў наступіла беспрасветная, як здавалася яму, цемра. На ўсё жыццё Даніла запомніў гэты кастрычніцкі ранак, які надыходзіў так пакутліва павольна, што здаўся яму вечнасцю. Калі нарэшце сонца зазіхацела над вершалінай клёну і насупраць на кустові ля ганка засвяціліся празрыстай беллю карункі павуціння, ён адчуў, што знясіліў. Заныла плячо, галава зрабілася цяжкай, як налітай вадой. Можа, ён перастаяў каля вакна, не адчуваючы холоду, але холад сам знайшоў яго і прасекнуў сабой неакрэплае цела.